بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوتوندليا كسوما رسالة يتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وشرح يا الشيخ رسلان حفظه الله تعالى. leo tukiwa tumefikia katika maneno al-Imam al-Sanani aliposema فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. قوله فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا كما في الآية ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وشركين ومواومبا وسيكو الله سبحانه وتعالى na wakadai kuwa hao wanaowaomba watawaombea shafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili wakubaliwe matakwa yao, kama ilivyo katika aya wayaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah. Yaquluna Allah huwa malikul mulk wa khaliqul khalqi ومدبر الأمر وهو العظيم ونحن إنما نتخذ هذه المعبودات وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى ونتخذها شفعاء عند الله تبارك وتعالى. هوا والشركين أليتمر زكواهم تم محمد صلى الله عليه وسلم wao walikuwa wakisema kuwa sisi tufahamu kuwa Allah ndiye mwenye kumiliki kila kitu na yeye ndiye muumba wa viumbe vyake na yeye subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeleka huu ulimwengu kwa amri yake, hilo hatuna shaka nalo, na sisi twawaabudu hawa tunawaabudu kuwa ni watu wakati baina ya sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, twawachukulia kuwa watatuombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili mambo yetu yakubaliwe, kwa sababu wao walikuwa wakijichukulia kuwa ni wenye kufanya madhambi, ni wenye kukosea, na hawa tunaowapelekea maombi yetu ni watu wema, ni mitume, ni malaika wa kukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wanapopatikana na shida aelekea katika kaburi na kumuomba sahib al-qabr kuwa mimi nina shida kadha wa kadha wa kadha, ili yule aliyezikwa pale amfikishie ujumbe wake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya. طيب katika kufanya kwao huku fayuthbituna Allah tabaraka wa taala wa yuthbituna lahu al-khalq wal mulk wa tadbir al-amr, wa wakubali na kuthibitisha kuwepo kwa Allah subhanahu wa taala, hilo hawalikatai, na pia wathibitisha kuwa yeye ndiye muumba kwa ushahidi wa Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ukiwauliza hao washirikina nani aliyewaumba, watasema nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hawalikatai, walakin yattakhidhuna tilka shufa'a wa wasa'ita fasammahum Allah tabaraka wa ta'ala mushrikin. Lakini wao wakawachukulia wale wanaoabudu kuwa ni wakati baina ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo chao kama hiki akawaita nani? Washirikina. Akawaita washirikina. Qala subhanahu, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala ashaita kile kitendo wanachokifanya kuwa nini? Ni shirk. Na wanaofanya kitendo kama hiki kuwa nani? Ni washirikina. Fasammahum li fi'lihim hadha ma'a iqrarihim bi annahu al-khallaq wa annahu malikul mulk wa annahu mudabbirul amr sammahum mushrikina wa samma fi'lahum shirkan. Haya kama nilivyoeleza, Allah ameita kile kitendo kuwa ni shirk na wenye kufanya kitendo kama hiki kuwa ni washirikina. Na hapa kuna nukta muhimu ambayo mara nyingi al-quburiyun hupenda kuitumia, nao ni kudai kuwa hizi aya zimeshuka kwa washirikina, hazikushuka kwetu sisi, lakini nyinyi mwazichukua aya zilishuka kwa makafiri na washirikina mkazileta mkazielekeza kwetu. Na hii ni sifa ya khawarij, ni sifa ya khawarij kuwa wao aya zilishuka zozungumza kuhusu kufaru wakasteremsha kwa Waislamu wakawakufurisha. Hayo ni masala mengine, lakini twazungumzia kuwa ikiwa kitendo chako unachokifanya kimeshuhubiana kwa kila namna kama wanavyofanya washirikina, kwa nini hii aya isiwe italingana na kitendo chako? Ikiwa washirikina waliabudu sanamu, na mara nyingi niliwaeleza hapa kuwa pamoja na kuwa wale watu walikuwa ni jahiliya, wako katika jahiliya na wao ni juhala, yale wanaoyafanya ni ujinga mtupu, lakini atakamfahamu kitu kimoja, walikuwa kweli wakiabudu masanamu lakini yaliyo na sura za nani? Za watu wema. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ibn Abbas asema haya ni majina ya watu wema waliokuwa katika kaum ya Nuh, asma rijal salihin min qaum Nuh. Walipofariki hawa watu wema, sheitan akawaletia wahi kuwa lau kama mtaweka masanamu katika sura yao ili mkumbuke ibada zao, mkumbuke yale mambo ya kheri walikuwa wakiyafanya, na nyinyi mtachangamka katika ibada. Kwa hivyo mwanzo kutengenezwa ile masanamu ilikuwa si kwa nia ya nini? Ya ibada kabisa, ilikuwa ni kwa nia ya kukumbuka, ukumbusho, ili mtu akimwona yule mtu mwema sura yake ile pale na yeye pia atakuwa mwema. Hivi ndivyo walivyoanza kupelekwa polepole na shetani. Hatta idha halaka haula, Ibn Abbas asema walipoondoka kizazi kile ambacho wao ndio waliotengeza nini yale masanamu na kuelewa malengo, wandarasa alilm, na ilmu ikapotea, ubidu, wakaabudiwa wale watu wema pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo washirikina waliokuwa wakiabudu masanamu, ukweli wa mambo walikuwa wakiabudu nini? Naam, walikuwa wakiabudu watu wema, si yale mawe tu. Kwa ushahidi wa aya suratu Nahl, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala an alihati almushrikin amwatun ghayru ahya wa hadhihi as-sifa la takunu liljamad, amwatun ghayru ahya. Huwezi kusema jabali kuwa ni maiti ili si hai, sababu halina roho. Lakini aliposema amwatun ghayru ahya thumma qala wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, na nani watakaofufuliwa siku ya kiyama? ni wanadamu na majini. Kwa hivyo tuona hapa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi katika aya hii kuwa wale wanaoabudiwa nani ni maiti. Tukija katika upande wa pili, tumkuta mtu aenda kwenye kaburi aomba yule maiti, lakini asema mimi sisemi huyu yuadhuru ama yuanufaisha, sijasema hivyo. Je, yatosheleza udhuru huu kuwa wewe hujafanya shirk? Hilo pia walikuwa wakilijua washirikina, wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah. Kwa hivyo udhuru waliotoa washirikina na anaotoa huyu anayeabudu makaburi, kuna tofauti? La wallah, huyu wasema hawanufaishi wadhuru, pia wale wasema wanufaishi wadhuru, lakini mimi nampelekea maneno ili afikishe na wale pia wasema sisi pia tuwachukulia shufa'a inda Allah. Kwa hivyo hakuja kuja mtu akachukua aya za kuhusu makafiri akawaletea nyinyi. Nyinyi ndio hao washirikina wanaokusudiwa katika hii aya. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun. Tayib, nani aliyepotea zaidi? Mimman yad'u, kuliko yule anayeomba, min dunillah, pasi na Allah. Hilo kaburi na liliomba ndio Allah? La wallah, min dunillah. Huyo wali unayemwomba ambaye ashakufa ni Allah? La, huwa min dunillah. Kwa hivyo yuingia katika hii aya, wa hum an du'aihim ghafilun, hata hawajui kama wewe waomba. Wewe ulikuwa uwaombe, si kuwaomba. Na ndio ukaona al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Shurutu Salah alipoizungumzia tashahud, akafikia katika salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hii sala ni nini? Ni dua. Asema walladhi yud'a lahu la yud'a min dunillah, yule anayeombewa haombwi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa sisi twamuombea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumswalia kwetu yeye, bimaana haifai kwetu sisi kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali twamuomba yule ambaye twamuombea amswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa hii ni kwa mbora wa viumbe alaihi salatu wassalam, fakaifa biman huwa dunahu min babi aula. Sio, inaeleweka? Tayib, kana ubadu al-asnam al-mushrikuna yaqulun ma da'unahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabi shafa'a. Sisi hatukuwaomba hawa masanamu tunawaomba na kuelekea kwao isipokuwa kwa ajili ya kuitaka shafa'a kutoka kwa wao, watuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni kuwa twajua sisi hawa hawadhuru wala hawanufaishi, lakini ni watu wema wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi twawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu watuombee shafa'a. Qala ta'ala ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. عندي مدايا وشركين والشفاعة هي شفاعة لكتو جاني طلب الخير للغير كمتك يا خير منجين. ومفانو تومز السلام سيما اشفعوا تؤجروا. Mtu akaja akakwambia wewe waheshimiwa na mtu fulani, na mimi hanijui, kuna jambo fulani nalihitaji, naomba uzungumze naye ili anifanyie. Ukaenda wewe ukamwombea, kile kitendo unachokifanya chaitwa nini? Shafaa, kwa sababu wamwombea kheri mtu mwingine. Lakini hii si shirki, hii ya mtu ambaye yuko hai hatuzungumzi hii. Hii ni mfano ili kueleweke maana shafa'a nini. Kwa hivyo hivyo hivyo katika hili ambalo la juzu, mtu yuko hai umwambia nenda kwa mtu fulani, kamwambie nataka jambo fulani, kwa sababu yeye yakujua na yeye kuheshimu. Sasa wao wakalichukulia hili wakalielekeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa waomba wale maiti, ili wale maiti wafikishe nini? Wafikishe maombi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Wakamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na nani? Na kiumbe katika jambo hili. Na Allah subhanahu wa ta'ala anayetaka kumuomba shusema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani faliyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Elekea moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi atakupa. Yadullahi mal'a la tughidhuhu nafaqa saha'ul layli wan nahar. Mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala imejaa, bal yadahu mabsutatan yunfiq kaifa yashaa subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muombe yeye moja kwa moja, atakupa kile unachokihitaji. Si kuelekea kwa maiti, kuelekea kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ni shafa'a, au hiya tawassutu shafi'i li ghairihi fi jalbi naf'in au daf'i durrin au raf'ihi. Ni kule kwa yule anayeomba shafa'a kuingia kati kwa ajili ya mwingine, ili kumletea manufaa au kumzuia na madhara au kuyaondoa. Qala wa shafa'atu shafa'atan. Kuna umuhimu wa kuelewa hizi shafa'a mbili, na hapa ndipo wengi katika watu huteleza kwa sababu ya kutofahamu. Utawasikia wasema hawa mawahabi wapinga shafa'a, na maneno kama haya ni ya mtu muflis ambaye hana tena hoja, iliyobaki ni kumbandika mwenzake jambo ambalo hanalo. Hii shafa'a imegawanyika vigawanyo viwili, ukielewa hili hutaingia katika shirk biidhnillah. Ndio maana katika al-qawaid al-arba al-imam al-mujaddid akaweka sehemu akayazungumzia masala haya. Washafa'atu shafa'atan, shafa'atun muthbata wa shafa'atun manfiya. Kuna shafa'a ambayo imethibitishwa na kukubalika kisheria, na kuna shafa'a ambayo imekanushwa kisheria na Allah ameikataa. Fashafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Shafa'a ambayo imethubutu na yakubalika kisheria ni ile anayoombwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Washafi'u mukarramun bishafa'ati, na yule mwenye kuomba shafa'a huwa amekirimiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ile shafa'a kupewa. Lakini asli ya shafa'a anayemiliki nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ushahidi wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul lillahi shafa'atu jami'a, qul lillahi shafa'atu jami'a, yote aimiliki Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a. والمشفوع له من رضي الله قوله وفعله بعد الاذن. na anayeombewa shafa'a atakuwa ni yule ambaye Allah ameridhia aombewe shafa'a, amemridhia na haridhii isipokuwa watu wa nini? Wa tauhid. Tena baada ya kutoa idhni kwa yule mwenye kuomba shafa'a, amwambie sasa omba. Kama kala ta'ala, man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Hakuna anayeweza kuomba shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kwa idhni yake subhanahu wa ta'ala. Na pengine utamwona mtu kila siku asoma ayatul kursi, baada ya kila swala, kabla ya kulala, na sehemu nyinginezo ambazo yapendekezwa kusoma ayatul kursi, lakini pamoja na hayo hazingatii yale maneno yaliyoko ndani yake. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi. Fashafa'atu almuthbatatu hiya allati tawaffarat fiha shurutu shafa'ati allati jama'atha ayatu an-najm. Shafa'a ambayo imethubutu na kukubalika ni ile ambayo imekamilisha masharti ya shafa'a ambayo yamekusanywa katika aya ya suratul Najm. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa kam min malakin fis samawat, wangapi katika malaika walioko wapi mbinguni, la tughni shafa'atuhum shay'a, shafa'a yao haisaidi chochote, illa min ba'di an ya'dhana Allah, isipokuwa baada ya kupewa idhni na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala, liman yasha'u wa yarda, kwa yule anayemtaka yeye na aridhie na yule anayeombewa shafa'a. Fala budda min idhni Allah ta'ala lishafi'i, lazima mwanzo anayeombewa anayeomba shafa'a awe amepewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, tuulize swali dogo, nani ajua kuwa yule aliyezikwa ashapewa idhni na Allah? Nani ajua? Atuambie kuwa wali fulani yule ashazikwa pale, yule ana idhni ya Allah. Ama ni wale ambao huzungumza katika ghuluu waliokuwa nao, au mutasawifa ghulat, usema ana alladhi ala al-arshi wa ana lis-samai baniha, mi yule ambaye yuko juu ya arshi, shekhe huyo, wa ana lis-samai baniha, mimi ndio nileumba mbingu. Binadamu azungumza hivyo, usishtuke, vitabu vyao vyasema hivyo, hawakusingiziwa wao, wasema hivi hivi. Sasa wewe na akili yako timamu wakubali maneno haya? Kuna watu wafuata na wakubali kuwa huyu ndiye aliyeumba mbingu na huyu ndiye kujua, mpaka kuna baadhi sufia sema ah, maneno muwasingizia. Hakuna anayewasingizia, katika vitabu vyao wazungumza wazi wazi, na mpaka kufikia wengine kusema kuwa ma fil jubbati illa Allah, kina Halaji na wengineo katika ghulatu sufia, amevaa jubba asema ma fil jubbati illa Allah, yani yeye ndio nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno tazungumza ukiyasema maneno, lakini hamkuelewa lugha. Kuna lugha gani tena hapa kueleweka? Mtu akwambia ma fil jubbati illa Allah, wewe unataka kuelewa nini zaidi hapo? Na alivyokuwa yuadhibiwa ili atubie, asema al ma'budu tahta qadamai, yule mnayemwabudu nyinyi yuko chini ya nyayo zangu, na mkanyaga. Ha, maneno ya kufuru ya wazi, kufuru shania jitta, wallahi wazungumza maneno ya kufuru mabaya sana. Mengine hata Firaun hakuyasema, yani makubwa kabisa. Subhanallah, Firaun akadai ana rabbukumul a'la, muongo tu, muongo tu, yuwajua yeye mwenyewe kama ni mwongo. Lakini huyu aitakidi haswa, mimi ndiyo yule aliye juu ya arshi. Uko hapo umekaa, uko juu ya arshi gani? Unkaa huna lolote, kazi yako ngoja biriani na halwa ziletwe, ule basi shibe, hakuna cha maana unachokifanya. Lakini hizi ni itikadi za ghulat. Sasa tuseme huyu ashapewa ruhusa ya shafaa, amezikwa pale ndani, mbona basi wewe wamuomba au wataka kuombea shafaa wakati ambapo haujui? Kwa hivyo huko ni kumsingizia uongo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni lazima, fala budda min idhni Allah ta'ala lishafii wa min ridahu ani shafii wal mashfu'i lahu, na Allah amridhie yule anayeomba shafaa, amwambie sawa, na pia yule anayeombewa shafaa awe Allah atamridhia. Yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Kwa hivyo hii ni lazima. Wa amma shafa'atu al-manfiyatu, shafa'a ambayo imekanushwa na kukataliwa, fahiya allati tutlabu min ghayri Allahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah, ni ile shafa'a inaoombwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya allati tutlabu bighairi idhnillah wa tutlabu limushrikin, inayoombwa bila ya idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, shafa'a anayoombewa mushrik. Hii ni shafa'a iliyokanushwa katika Qur'an. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ndio inaokusudiwa hapa. Wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa afdhalul khalqi wa khatamun nabiyyin idha arada an yashfa'a li ahli al-mawqifi la yashfa'u hatta yu'dhana lahum. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama, katika hali nzito itakayowapata watu, hataomba shafa'a pia yeye mpaka apewe idhni na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. فيقال له وقد خر ساجدا بين يدي ربه يوم القيامة. اتامبيوا متوم صلى الله عليه وسلم akiwa amesujudu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chini ya arsh, ataambiwa irfa' ra'sak wa qul tusma washfa' tushaffa'. Baada ya idhni hii sasa ndio mtume sallam atamwambia nini? Shafa'a. Na huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mmoja kutuambia twende kwenye mji kaburi atujui watu wako peponi au motoni, tuambie hey, peleka, ingelikuweza kuzungumza wewe nini wewe? Huku kwenyewe tuna shida. Ingelikuweza kuzungumza na iwasikia, angekwambia balaa gani wewe unletea? Wewe tena utakunifanya mimi Mungu? Wewe usioniombea mimi, wewe waniomba. Wapeleka shida kwenye viki, na watu wenyewe wako shidani. Yeye wahitaji wewe umuombe, si wewe uende ukafanya nini ukamuombe. Qala Imam Sanaani asema la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi idhni fa kayfa yuthbituna shufa'a lahum lam ya'dhani Allahu lahum fi shafa'atin wa lahum ahlun laha wa la yughnuna 'anhum min Allahi shay'a. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يملك يمتنا يملزم أي تكيد توحيد الألوهية. يعني إذا أقر الإنسان بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر فهذا يدعوه إلى عبادته وحده وإلى صرف العبادة لوجهه الكريم. Ikiwa mtu yuamini kuwa Allah ndiye mwenye kumiliki, yeye ndiye mwenye kuupeleka huu ulimwengu, yeye ndiye muumba, basi kwa nini apeleke ibada kwa siku yake? Lazima apeleke ibada zote kwake. Wakadhalika tauhid al-uluhiyya idha abada al-insan rabbahu wa sarafa al-ibadat liwajhi khalisan fa hadha ya'ni annahu yuthbitu annahu al-mustahiqqu lil-ibada wa annahu subhanahu huwa al-khallaq wa huwa malik al-mulk wa mudabbir al-amr. Hivyo hivyo tauhid ya ibada, ikiwa mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake amshirikishi na chochote, bimaana ameitakidi ndani ya nafsi yake kuwa Allah peke yake ndiye anastahiqi kuabudiwa, kwa sababu yeye ndiye mwenye kumiliki, yeye ndiye mwenye kuumba, yeye ndiye mwenye kupeleka ulimwengu anavyotaka yeye. Haya mambo mawili yamelazimiana. Lakini sio wote walioamini tauhid ar-rububiyya walifuata katika tauhid al-ibada. Na ndio ukaona mara nyingi katika Qur'an Allah huwasimamishia hujja washirikina kwa kuwa wao wathibitisha kuwa yeye ndiye muumba, yeye ndiye anayepeleka mambo yote, yeye ndiye mwenye kudhuru, mwenye kunufaisha. Sasa vipi mwapeleka ibada kwa asiyekuwa yeye ikiwa yote mwakubali? Faman abada Allah wahdahu fa innahu yakunu hinaidhin qad ata bima aujabahu Allah tabaraka wa ta'ala alayhi. Mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, huyu huwa wakati huu amefanya lile ambalo Allah amemwajibishia juu yake. وهو مقر بان الله هو الخالق وحده. نين ndio mwenye kukiri kuwa Allah ndiye muumba peke yake, والمحي المميت وحده وأنه الذي يدبر الأمر وحده. فإذا عبد الإنسان ربه عبادة خالصة وعبد ربه وحده لم يشرك به شيئا. نفكري لكو لكو وازي لتاج ما يليزو سمشالي يليزا مرانيجي سانا نعبا ليومشو ومسينجي وتاتو katika misingi aliyotaja Imam As-Sanani rahmatullahi alayhi katika mwanzo wa risala yake biidhnillahi ta'ala. Katika darasa itakokuja Jumamosi ijayo insha Allah tazungumzia al-aslu rabi', msingi wa nne katika misingi aliyotaja al-Imam As-Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.